ręce i nogi dwie. Jedną głowę posiadam też. Wychyliłem się na trzy ćwierci, aby zobaczyć, czy coś z daleka leci. Leciał z góry świetlisty wóz. Pomyślałem, że to koniec mój już. Chciałem uciekać, lecz w miejscu stałem. A co ty wylądowałeś? Masz ręce i nogi cztery. Jedną głowę, ale par oczu wiele. Wybiłeś się z tego wozu. A to stałem ja tu na rozdrożu. Obejrzałem sobie dokładnie ciebie, tak jak ty obejrzałeś mnie. Pokazałeś ręką na niebo, ale tego tłumaczyć mi nie było potrzeba. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znak środkową ręką ku górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znak środkową ręką ku górze. Jeśli jeszcze nie wiesz, o co tu chodzi, spróbuję ci pomóc poszukać odpowiedzi, ale sam nie bardzo rozumiem, czemu jeden z nożem za drugim biegnie. Nie złość się, bo to nie powód do złości. Wyjdziemy dziś razem wieczorne wiadomości. Pytasz, czemu jeden do drugiego strzela. To właśnie się bogaci producent miecza. Rozglądasz się z trwogą dokoła. Ja wiem, to o pomstę do nieba woła. Ohydne sytuacje tak znormalnione. Tutaj dobry interes jest prowadzić wojnę. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znak środkową ręką w górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj, daj, niech odnawiaj, daj. Co do ciebie mówię, daj mi znak środkową ręką w górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj, daj, niech odmawiaj, daj kabumbe. Tu interes przemocy napełnia złota worku, daje ludziom pracę i daje zyski. Pytasz, czy to można wszystko zatrzymać. Nie, złotej kury nie powinno się zażynać. Tu jedni ludzie płaczą, gdy inni się bogacą i za taki stan rzeczy swoim sługom płacą. Ja coś mówię, ale w swoje tłumaczenia nie wierzę. Jestem tylko grajkiem, a nie papieżem. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znak środkową ręką w górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj, daj, daj, daj, nie. Po twej minie wiesz już, o co chodzi, kto i co na tym świecie rządzi. I nie wiem, czy traktujesz to trochę jak bajkę. Wsiadasz i dalej w powrotną drogę. Masz trzy ręce i nogi cztery. Jedną głowę, ale par oczu wiele. Ostatni raz patrzysz dla siebie. Zniesmaczony znikasz na niebie. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znak środkową ręką.